Polskiego Radia. Za chwilę wybije godzina 6. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Dwa mecze, dwa zwycięstwa. W San Marino triumfowali polscy piłkarze nożni, w Krakowie siatkarze. Sejm rozpatrzy rozporządzenie prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Krzysztof Krawczyk upamiętniony podczas festiwalu piosenki w Opolu. Zabrzmiały największe przeboje artysty. Kibice mają powody do radości. Reprezentacja Polski w piłce nożnej wygrała 7-1 z San Marino. To był kolejny mecz Polaków w eliminacjach Mistrzostw Świata. O szczegółach Adam Malecki. Zadanie wykonane. Nasi piłkarze mieli wywalczyć i wywieźć z Serra Valle 3 punkty. I ta sztuka się udała. Kolejne gole w reprezentacji strzelił Robert Lewandowski. Ma ich z orzełkiem na piersi już 72. Po bramce dorzucili Karolowie, Linetty i Świderski, a 3 bramki wpakował rywalom Adam Buksa, który w 2 meczach w kadrze ma już 4 zdobyte gole. Wczoraj w wypowiedzi dla Telewizji Polskiej cieszył się ze zdobytego hat-tricka. Piłkę wziął pod pachę i zabiera ją ze sobą do Polski. Pierwszy hat-tryk w kadrze i nawet nie wiem, czy nie pierwszy hat-tryk w karierze, także bardzo się cieszę. Nie spodziewałem się, że będę mieć 4 gole po 2 meczach, bardzo się po prostu z tego cieszę. Troszkę martwi ta stracona bramka, ale no koniec końców 7 bramek zdobyć to też jest nie lada sztuka. Wywozimy 3 punkty i koncentrujemy się już na Anglii. Polacy w grupie I zajmują 2. miejsce ze stratą 5 punktów do Anglii. Wczoraj wicemistrzowie Europy wygrali u siebie 4-0 z Andorą. My Anglików podejmiemy w środę na PGE Narodowym. Warszawa, Adam Malecki. Z problemami, ale wygrali z Grekami 3-1 nasi siatkarze w kolejnym grupowym meczu Mistrzostw Europy. Rozgrywający Fabian Drzyzga mówi, że teraz trzeba skupić się już na kolejnych spotkaniach. Ten mecz na pewno nie wyglądał tak, jakbyśmy go chcieli, ale jest zwycięstwo i to jest najważniejsze. Wszyscy poczuli boisko dłużej. Najważniejsze też jest tak wygrana końcówka, wszystko to buduje. Kolejne zwycięstwo, nie ma co rozpamiętywać go i tyle, robić swoje. Polacy prowadzą w tabeli z 8 punktami na koncie. Dziś zagrają z Belgią. O 16.30 zbiera się Sejm. Posłowie zajmą się wnioskiem prezydenta w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego. Andrzej Duda podpisał rozporządzenie w czwartek. Stan wyjątkowy obowiązuje w pasie o szerokości 3 km przy granicy z Białorusią przez 30 dni. Obejmuje łącznie 183 miejscowości. Został wprowadzony w związku z rosnącą liczbą imigrantów na granicy. Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego prezydent przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania. Izba Niższa niezwłocznie rozpatruje wniosek. Sejm może rozporządzenie uchylić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Do tej pory wydano ponad 100 pozwoleń na pobyt w strefie, w której obowiązuje stan wyjątkowy. Większość pozwoleń wydano w województwie podlaskim, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Cały czas wpływają wnioski o umożliwienie pobytu, wjazd do strefy objętej stanem wyjątkowym. Aczkolwiek wczoraj tych wniosków było mało, ale już od początku stawania stanu wyjątkowego w samym Podlaskim było 117 zgód udzielonych na pobyt w strefie objętej stanem wyjątkowym. W nadbrzeżańskim oddziale Straży Granicznej tych zgód było znacznie mniej, bo tam zaledwie kilka. Wcześniej rząd Łotwy ogłosił stan wyjątkowy w rejonach granicznych z Białorusią. Stan nadzwyczajny obowiązuje też na Litwie. Już 500 osób przebywa w polskich szpitalach na oddziałach covidowych. Z dnia na dzień rośnie też liczba nowych zakażeń koronawirusem. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 324 infekcjach. Nie zmarła żadna zakażona osoba. Jak mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, liczba zakażeń wzrosła w stosunku do ubiegłej niedzieli o 56%. Widzimy, że tych nowych przypadków coraz więcej niestety przybywa. Także widzimy wzrost ilości osób, które trafiają do polskich szpitali. To jest 500 osób na dzień dzisiejszy hospitalizowanych z powodu COVID-19. Także 60 osób jest podłączonych do respiratora. Ostatniej doby wykonano ponad 30 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Trudno tak, parostatkiem czy zatańczysz ze mną. Największe przeboje Krzysztofa Krawczyka zaśpiewali wieczorem artyści na opolskiej scenie. Koncert upamiętniał wielkiego artystę. Jak ocenia pani ten koncert? Była łezka wzruszenia? No tak, bo ja jestem już tak Krawczyka, repertuar znam, wszystkie piosenki na pamięć. Ogromne wrażenie na mnie zrobiło. Koncert wykonawcy tym bardziej, bardzo fajnie. Bardzo ładny koncert, mam szczególny sentyment do repertuaru tutaj właśnie Krzysztofa Krawczyka. Bardzo fajna muzyka, piękne słowa, ogólnie cały koncert, choreografia, wszystko wspaniałe. Świetnie! Bardzo fajnie, lubiałam i lubię dalej Krawczyka. Szkoda, że go już nie ma.

Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans po godzinie 6. Paweł Turski ze mną w studiu. Cześć Paweł. Cześć Łukasz. Panie reporterze, dzielny nasz kawalerze, tak żeby się rymowało ładnie. Powiedz mi, ty wróciłeś z Carbon Silesia Festiwalu. Wróciłeś wczoraj, czy dzisiaj? Wczoraj wróciłem. O której? No 15 byłem, powiedzmy. Dobrze, zatem się nie wyspałeś i możesz nam zupełnie na gorąco opowiedzieć się, jak było. No oczywiście, że się nie wyspałem, ale także na gorąco mogę opowiedzieć. Słusznie zauważyłeś, że wczoraj się zakończył ten jakże piękny festiwal, bogaty w muzykę, bo to było aż 26 godzin non-stop muzyki i to nie jest tak, że to było łącznie. Trzy sceny, ponad 30 wykonawców, a wszystko to w Zabrzu, w sztolni Królowa Luiza. Tak, przepiękny to jest obiekt. I tym obiektem rządzi Bartłomiej Szewczyk, który na początku nie był przekonany, czy to rzeczywiście jakoś wyjdzie, czy nie wyjdzie, ale ostatecznie nawet się przekonał do muzyki elektronicznej. Dwa dni pokazują, że naprawdę był to świetny pomysł, trafiony w dziesiątkę. Wszystkie osoby, z którymi rozmawiałem, były zachwycone tym. Także myślę, że to się fajnie zaczyna ze sobą łączyć, a to oznacza, że właściwie te nasze oczekiwania, które stawialiśmy pod tym, się spełniają. I taka chyba będzie idea następnych edycji tego festiwalu. Organizatorzy zapewniają, że chcą przeprowadzić kolejną edycję festiwalu. Fajny pomysł jest taki, że to Muzeum Górnictwa Węglowego to nie jest tylko sztolnia Królowa Luiza, lecz także wiele innych obiektów w Zabrzu, więc możliwe, że będziemy mieli do czynienia w następnym roku z festiwalowym Zabrzem, a nie festiwalową sztolnią i kopalnią. Ale to nie są ważni organizatorzy, najważniejsi są zawsze festiwalowicze i teraz ich posłuchamy. Bardzo mi się podobało, fajnie było. Wszystko w porządku. Wszystkim się bardzo podoba. Nagłośnienie też oceniam na plus, zdecydowanie. Fajna inicjatywa. Trzymamy kciuki, żeby się udało w przyszłym roku również o powtórną edycję. No i co? No jesteśmy zadowoleni. Festiwale to jest absolutna sól życia. Jeśli ktoś nie był na żadnym festiwalu muzyki elektronicznej, nie wie co to życie. Jest to absolutny sztos. Według wstępnych planów ma być kolejna edycja festiwalu. Wybierasz się? Na pewno. Tak, na pewno tak. 100%. Mega. Świetnie. Mega. Świetnie, naprawdę sztos. Ja już głos straciłam. Już nie mogę krzyczeć. Poświęcenie. Dla muzyki. Głos, energia, wszystko. Bardzo dobrze, świetnie, rewelacyjnie. Cudowna energia, ludzie. Lokalizacja jest perfekcyjna. Tutaj ta infrastruktura jest po prostu stworzona pod tego typu imprezy, więc oby do następnego. No jest klimat. Więcej drum and bassu proszę, bo to jest muzyka bardzo niedoceniana. Miejsce jest fajne, miasto jest fajne. Siedzimy tutaj od wczoraj. Ludzie są przemili, jedzenie jest przepyszne. Dlaczego by nie wracać, no? Ja też mam nadzieję, że wrócę do tylko Zabrze. Ty jesteś fanem muzyki elektronicznej, tak prywatnie? Ja dopiero staję się fanem muzyki elektronicznej. Właśnie, jestem ciekaw, jak tobie się podobało. Człowiekowi młodemu, dla którego ten festiwal właśnie był przygotowany. Początkowo bałem się bardzo, ale później anegdota jest taka, że czekałem na tramwaj, więc ostatecznie zahaczyłem o jedną ze scen i trochę żałowałem, że te tramwaje jeżdżące godzinę, jakby jeździły częściej, to bym pewnie został do końca. Paweł Turski, bardzo ci dziękuję. To relacja z jednej z imprez, które odbywały się w ramach muzycznego weekendu w Trójce, czyli właśnie Festiwal Carbon Silesia Festiwal, pierwsza edycja. Pierwsza z wielu i za to trzymamy kciuki. Również, tak. Z Pawłem Turskim na pewno się jeszcze dzisiaj w porannym programie usłyszymy w jednym z serwisów informacyjnych. Tymczasem za chwilę przeniesiemy się na festiwal w Opolu. To za sprawą naszej reporterki Moniki Suszek, to już za moment. A teraz Machine Gun Kelly w utworze Paper Cuts. Człowiek, który bardzo brawurowo zagrał Tomiego Lee w filmie The Dirt, czyli w filmie biograficznym Motley Crue. Bleach my hair, mess it up, take my life, dress it up, sign the deal, I got paper cuts, they wanted them, but they got us. Mess it up, take my life, dress it up, sign the deal, I got paper cuts, they want it down, but they got we'll be right back. Machine Gun Kelly i Paper Cuts w programie trzecim Polskiego Radia. Drugą imprezą oprócz Carbon Silesia Festiwalu, drugą imprezą, która się odbywała i tak naprawdę jeszcze się odbywa w ramach muzycznego weekendu w Trójce, jest festiwal w Opolu, gdzie miałem przyjemność z panią Wandą Kwietniewską, Izabelą Trojanowską, Grzegorzem Stróżniakiem i Rafałem Paliwodą zasiadać w jury przy debiutach i przy premierach. Zatem ja z bliska mogłem oglądać te występy artystów. Za chwilę jeszcze wrócimy do jednego wyjątkowego wykonawcy, który, no, mam wrażenie, że zbojuje polską scenę muzyczną. Natomiast no, dobiega końca 58. Festiwal Piosenki w Opolu. Relacje z trzech dni muzycznego święta przygotowała dla państwa Monika Suszek. To były trzy dni święta polskiej piosenki. Od 58 lat festiwal przyciąga zarówno gwiazdy, jak i publiczność do Opola. 9, 8, 7, 6... 3, 2, 1! Co takiego ten festiwal ma w sobie, że on przyciąga? No, chyba jest naprawdę kultowy i naprawdę myśli się o polskiej muzyce, to myśli się o pole. Jest to szczególne miejsce. A który to festiwal pani? 4. A jak się w ogóle zaczęła ta miłość do Opola? No przez to, że jakby moja rodzina jest dosyć mocno korzeniona w muzyce. Ta muzyka od dziecka siedzi u mnie po prostu w sercu. Festiwal jest jednak jednym z głośniejszych wydarzeń. Nawet jakby nie najgłośniejszych jakby w całej Polsce. Stąd jakby to zamiłowanie do muzyki. Które koncerty, które dni są tymi najbardziej wyczekiwanymi przez panią? Przede wszystkim premiery. Ale tradycją opolskiego festiwalu są nie tylko koncerty gwiazd, ale również otwarta scena dla debiutantów, mówi Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Tu było wiele tak wybitnych premier, że ten festiwal się wyróżnia tym, że co roku, i taka nawet jest umowa między telewizją a miastem, muszą być premiery i muszą być debiuty. I to jest wspaniałe, bo te premiery dawały piękne przeboje. Muszę tylko powiedzieć, że był jeden rok, i to jest niesamowite. Proszę zobaczyć, jaka wtedy była dobra piosenka, że jury postanowiło nie przyznać pierwszej nagrody, a przyznało drugą nagrodę ex aequo, i to była Szklana Pogoda i Być Kobietą. Być kobietą, być kobietą, marzy. W tym roku główną nagrodę Karolinkę zdobyła Ania Byrcyn za piosenkę Chowam się. Emocje trochę już opadły po wieczorze debiutów, koncertu debiutów? Delikatnie opadły, ale nadal na wysokim poziomie. Ale trudno jeszcze uwierzyć, że to ty właśnie wygrałaś? Trudno, strasznie trudno. Jeszcze nie do końca to do mnie dochodzi. Myślę, że dopiero jak wrócę do domu i tak usiądę na kanapie, to wtedy tak, Jezus, co się stało. Nagrodę publiczności wygrał Janek Traczyk za piosenkę Nadal Jestem, a Bartek Deryło został uhonorowany Nagrodą Trójki dla najciekawszego debiutanta. Dzierżąc tą piękną statuetkę, za którą bardzo serdecznie dziękuję, czuję się bardzo wyróżniony i czuję dumę, że to właśnie mi przypada ta nagroda. Dziś ostatni dzień festiwalu, podczas którego usłyszymy zespoły grające muzykę alternatywną, m.in. Elsztat, Kaśka Sochacka, Rysy czy Lux Torpeda, doskonale znana nam z anteny radiowej Trójki. Bartek Deryło, wyjątkowo skromny, wyjątkowo utalentowany dżentelmen w... To jest bordowy garnitur. Zapamiętałem bardzo dobrze. Nienaganny, nie dość, że wokal, to i wygląd. Tam się naprawdę wszystko zgadza. Zatem Nagroda Trójki, specjalna nagroda programu Trzeciego Polskiego Radia dla Bartka Deryło. To była naprawdę zasłużona nagroda. Zatem posłuchajmy tego utworu, za który tę nagrodę otrzymał. To Burza. Czas dogonił mnie, przyszłaś to nie sen, w myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nikt nie spróbował być tobą tak jak ty. Jak duch czekam już pod drzwiami, znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata znów. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój.

Dane z portalu pracuj.pl potwierdzają bardzo dużą aktywność pracodawców w ostatnich miesiącach. Liczba ofert na portalu po pierwszych 7 miesiącach przekroczyła już ponad 500 000 i była w drugim kwartale wyższa o 26% niż w pierwszych 3 miesiącach, jak tutaj czytam. No jednak tylko specjaliści z branży technicznej mogą na razie dyktować warunki. Tak wygląda rynek pracy w tej chwili. Po pandemii odbudowujący się, o tym Rzeczpospolita. Zaglądam do Polska Times. Na sam koniec ostatnia strona, strona 24, opowiada o selerze. Smaczne warzywo, przepraszam, o porze. Smaczne warzywo o wyrazistym smaku. Por to jedno z najmniej docenianych warzyw. Na polski grunt por został przeniesiony w średniowieczu, a jego popularyzację zawdzięczamy w głównej mierze królowej Bonie, która zaczęła sprowadzać do nas wcześniej nieznane nam Polakom warzywa. Mamy tutaj przepisy na sałatkę z pora z jajkiem, to chyba każdy z nas zna, na surówkę z pora, na krem z pora, na pora na trójkę nie ma przepisu, ale jest kremowa zupa z porów z wędzonym łososiem. Czyli por na kilka sposobów, przepisy na to, a i samego pora chyba tak, żeby wziąć i chrupać, to tylko twardziel by dał radę. Zatem jeżeli szukają Państwo inspiracji na dzisiejsze obiady, śniadania, kolacje, to proszę bardzo, por, zielone warzywo, zatem mi tam doktor mówił, że jak zielone, to zdrowe, żeby dużo jeść, to ja też przekazuję Państwu. Gazeta Wyborcza teraz. Tutaj w dziale Ekonomia Plus jest ciekawy temat poruszony, mianowicie czy 1500 zł dla każdego jako dochód bezwarunkowy, podstawowy w Polsce, czy to jest dobry pomysł. Jak czytam w artykule, źle wprowadzony bezwarunkowy dochód podstawowy może uderzyć w najbiedniejszych, a nawet spowodować, że znajdą się w jeszcze gorszej sytuacji. I to w sumie do Państwa też pytanie, czy 1500 zł dla każdego to jest słuszna koncepcja? Dwie dwójki, siedem trójek, czekam na Państwa głosy. A pytam o to dlatego, że tak się zastanawiam, w dużym mieście te 1500 zł niejedną osobę może uratować, ale jako jedyny dochód podstawowy, bezwarunkowy, to chyba jest taka kwota, z którą nie bardzo wiadomo, co zrobić. Ale oczywiście wielu osobom prawdopodobnie by to mogło pomóc. Zatem, czy jest to słuszna koncepcja, to pytanie do Państwa, a zagłębiając się dalej w artykuł z dzisiejszej Gazety Wyborczej, czytam, że musiała to być kokieteria, bo jak inaczej wyjaśnić słowa organizatorów eksperymentu Niemieckiego Instytutu Badań nad Gospodarką oraz stowarzyszenia Mój Dochód Podstawowy, którzy obawiali się, że nie uda im się zebrać kompletu królików doświadczalnych, jak do tej pory przecież każdy eksperyment z bezwarunkowym dochodem podstawowym przykuwał uwagę całego świata i nie inaczej stało się tym razem. W lepszych momentach debata o bezwarunkowym dochodzie podstawowym przypomina salon filozoficzny, a w gorszych wojnę religijną. Jak tutaj czytam, po obu stronach jest obarczona stereotypami. My wolimy zbadać sprawę na chłodno, mówi Jürgen Schupp, prowadzący eksperymenty badacz. To w Niemczech. No i autor tutaj stawia pytanie, a co gdyby takie pieniądze dać ludziom w Polsce? I to pytanie też kieruję do Państwa za dzisiejszą Gazetą Wyborczą. 1500 zł dla każdego bezwarunkowego dochodu kosztowałoby 376 miliardów złotych z naszego budżetu, policzył autor. Przechodzę teraz do dziennika Gazety Prawnej, w którym mam artykuł o tym, co nas wykańcza. To jest kolokwializm, którego ja używam, ale jest to także dosłowny cytat z artykułu, albowiem tytuł artykułu brzmi: wykańczają nas tytoń i nadwaga. Najzdrowsi są mieszkańcy Podkarpacia, jak czytam, a najgorzej wiedzie się Polakom żyjącym w województwie łódzkim. Aż się chce zacytować jednego z bohaterów filmów o Adasiu Miałczyńskim, który do Łodzi przyjechał i na dworcu był zaskoczony, bo się poślizgnął. Tyle osób może umrzeć z powodu wybranych czynników ryzyka. No i czytam tutaj 235 tysięcy z powodu wysokiego ciśnienia, z powodu palenia papierosów jest to 215 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, aż 163 tysiące z nas może umrzeć ze względu na wysokie BMI. No, żart mówi o tym, że mam za wysokie, że jestem za niski do mojego BMI. Natomiast obracając to już na grunt mniej

11 minut pozostało do godziny 7. Szanowni Państwo, czy 1500 zł dochodu podstawowego dla każdego Polaka to jest słuszna koncepcja? Dwie dwójki, siedem trójek. Dzień dobry panu. A propos tego dochodu, znaczy nie czytałem jeszcze tego artykułu, czy jest podane źródło, z jakiego te pieniądze będą pochodzić? Komuś pewnie trzeba będzie znowu zabrać, żeby coś rozdać. Redystrybucja, oczywiście, szanowny panie. Już Margaret Thatcher dawno temu powiedziała, że rząd przecież swoich pieniędzy nie ma. Dobrze, zajmiemy się teraz rocznicą, wyjątkową rocznicą, albowiem 48 lat temu, dokładnie 6 września 73 roku, ruszyła produkcja pierwszego polskiego kolorowego telewizora. Zenku, nudzę się. Zapal telewizor! Rzeczywiście one się potrafiły zapalić. Odbiorniki Jowisz produkowały warszawskie zakłady telewizyjne, które wcześniej zajmowały się składaniem modeli radzieckiego Rubina. Pierwsza nazwa telewizora to wcale nie był Jowisz. Pierwotnie nazwano go pierwszy aparat wielobarwny, w skrócie PAW, ale ze względu na wątpliwe skojarzenia nazwę zmieniono. W ogóle wszystkie takie reżimy totalitarne, te skręcone w kierunku komunizmu, mają tendencję do strasznie nadętych nazw. Państwo sobie wyobrażają, żeby zamiast telewizor mówić na coś 17 aparat wielobarwny, bo to już kolejna iteracja naszego telewizora. Ciekawe. W Polsce transmisję kolorowego programu telewizyjnego można było oglądać od 16 marca 71 roku, a na debiut wybrano adaptację monodramu Antona Czechowa o szkodliwości palenia tytoniu, jakże aktualne. Żeby stać się posiadaczem kolorowego aparatu wielobarwnego Jowisz, trzeba było wydać około 2-3 pensji, a jego radziecki odpowiednik był 2 razy droższy. No wiadomo, towar z importu to towar luksusowy. Szanowni Państwo, zatem mamy 48 lat od pierwszej produkcji kolorowego telewizora w Polsce. Zenku, a co będziemy robić po telewizji? To może radio, na przykład Radiohead i utwór Creep w trójce. Proszę bardzo, za 9 minut wybije 7.